Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta yine Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine isnat ederek din salikleri, dünyanın her mıntıkasında yaşamış fikir adamları, Frenkçe ifadesiyle filozoflar, şartta ve garpta aynı meseleye, yani öldükten sonra dirilme hadisesine parmak bastıklarını gördük. Ortaya atılan öyle bir dava ki, gökte melek, deryada semek aynı davaya parmak basıyor, bu doğrudur diyor. Kalbi vahyin esintileriyle namur, kalbi ilhamın esintileriyle namur, Nebi ve Veli bu davaya evet dediği gibi, kafası fünunu müsbete veya nazari şeylerle meşbu ve meşgul bulunan fikir adamı da bu davaya evet diyor ve parmak basıyor. Buda'dan Konfüçyüs'e kadar asarları karıştırıldığı zaman, teker teker yani hepsinin asarı karıştırıldığı zaman, hepsinin asarında göze çarpan yine tek hakikat, öldükten sonra dirilme haktır, hakikatıdır. Hayatı tekviniyenin dilini dinledikten, şeriatı fıtriyenin tarakalarına kulak verdikten, Nebi'nin duaları içinde öldükten sonra dirilmenin ehemmiyetini beraber takip ettikten sonra, bir de dünyanın düşünen insanları, Hazreti Adem'den devrimize kadar aynı hakikate parmak basarlarsa, o hakikatin nasıl payandalarla takviye edildiğini, sarsılmaz bir hakikat uzma halinde insanlara takdim edildiğini göreceksiniz. Ve bugünkü derste Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve lütfunun yar olduğu nispette bana, size yardır daima inşallah. Semavi dinlerin, daha doğrusu bizim ifademizle bir dinler tarihi yazarsak öyle dememiz gerekecek. Din olduğu henüz vicdan-ı ulumide sübut bulan dinlerin, tahrip edilmiş olmalarına rağmen o dini getirenler hakkında, peygamberlikleri hakkında şüphemiz olmayan dinlerin, yani Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti Mesih ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bunların bu mevzuda verdikleri haberler, bu büyük müddeayı teyidatları, Cenab-ı Hakk'ın avni inayeti nispetinde bunu size arz edeceğim. Onun inayeti ihsanı sonsuzdur. Biz o inayetle rahmetle rezonans olmamız mühimdir. Onunla münasebet kurabilirsek rahmetle esintiler gelecektir. Frekans ayrı olursa gelmeyecektir. Yani ben kendi kendimi mahrum etmiş olacağım. Öldükten sonra dirilmeye inanma bir müminin en mühim, en ciddi meselesidir. Belki yeryüzünde bundan daha mühim bir mesele yoktur. Dünya bütün insanın mülkü olsa, dünya ve ma fiha insana bahşedilse, can havli içinde Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi, eğer mümin bu en mühim meselesini idrak etmişse, tereddüt etmeden dünya ve mafihanın altın olmasına bakmayacak, onları tasadduk edecektir. Bu endişe verici akıbeti hakkında iyi hale getirmek için. Eğer bilsem ki Allah'ın huzurunda dünya benim için altın olduğu zaman onu sarf etmekle kurtulacağım, tereddüt etmeden bunu tasadduk eder, ahiretimi teminat altına alırım diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerdir. Bir insanın en ciddi meselesidir. Bu ciddi meseleyi takvir eden veya bu mevzuda bunu ciddi mesele haline getiren iki amil, iki faktör vardır. Bunlardan bir tanesi, daha insan dünyaya gönderilirken ebede namzet olarak gönderilmesi, vicdanında ebed arzusunun muntazi bulunması, adeta matbaada tap edilir gibi insanın vicdanına sen ebede namzetsin, ebedden ve ebedi zattan başka, ebedi saadetten ve sürurdan başka hiçbir şey seni mesut edemez. Fıtratına ve vicdanına damga basılır gibi basılmıştır. Onun için Hazreti Adem'in karşısına dikilen şeytan, insanın zayıf bir damarı olan bu ebed arzusundan istifade kapısıyla Hazreti Adem'in içine sızmayı düşündüm. Kâle ya Adem, هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَلَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Ey Adem, sana ebedi bir ağaç, ebedi bağ ve bahçe, ebedi saadet yoluna götürecek bir yolda delalet edeyim mi? surada saçını ağartmayacak, dişlerini döktürmeyecek bir hayata delalet edeyim mi? Belin bükülmeyecek, kaddin iki büklüm olmayacak bir hayata delalet edeyim mi? Neyse o memnu meyve. Memnu meyveye Hazreti Adem elini uzatırken cennette ebedi kalma arzusuyla elini uzatıyordu. Şeytan bu kapıdan ona yanaşıyordu. Ya Adem hal adulluke ala şeceretil huldi ve mulkin la yebla. Sonu gelmeyecek, inkıta uğramayacak, her mevsimde meyve verecek bir bahçeye, bir ağaca delalet edeyim mi? Ve pörsümeyen, solmayan, ölmeyen bir hayata, bir saadete delalet edeyim mi derken tam bam teline dokunuyordu. İnsanın ebed arzusuna öyle bir mızrap vuruyordu ki kromozomlarla kıyamete kadar bütün nesline de intikal edecek. Bütün nesli Hazreti Adem'in ebed, ebed diyecek. Ebedden ve ebedi zattan başka bir şeye razı olmayacaktır. İşte bu çok mühim bir sahiptir. İnsanın fıtratında ebed arzusu vardır. Hiç kimse ölmek istememektedir. El verir ki muvazenesi bozulmasın, cinneti muvakkataya maruz kalmasın ve bir anda hislerinin fetvasıyla kendi hakkında yanlış bir hüküm vermesin. Hisleri ona yanlış bir hüküm verdirmesin. İnsan ebedi yaşamayı arzu edecektir, çok meşakkatli dahi olsa. %50 cemaatimizi dahi kurcaladığımız zaman hayatı ıstıraplar içinde geçtiğini görürüz. Fakat buna rağmen bu %50 içinde ölümü arzu eden çok azdır. Yaşını başını almış, halkın ifadesiyle ün görmüş, gün görmüş, artık hayatın bütün zevklerinden istifade etmiş nice yaşlılar vardır ki ölümü onların dahi kulaklarına fısıldasanız iştahları kaçar yemekten. Yarın öleceksiniz muhakkak dense kendilerine iştahları kaçar yemekten. Herkes ölümün kucağına atılırken dahi, kahramanlık yaparken dahi bir ölmeme ihtimaliyle bu işi yapmaktadır belki. Cephede savaşırken hep öleyim diye değildir. Geriye döneyim arzusu vardır. Ama bu arada ölme de vardır. O da bir ihtimaldir. İkinci saik, insanın bu hayatı sona erdikten sonraki hayatın önüne geçilmiyor. İnsan zayıf ve aciz bir mahluk. Henüz ihtiyarlamanın önüne geçemedi, geçebilir mi? Bu mevzuda Allah'ın Celle Celaluhu hükmü var, geçebilir mi? Farklı münakaşasını yapsınlar. İnsan zayıf ve acizdir. Teknik imkanlarına, tababet imkanlarına, hekimliğin ileri gitmesi ve beşere büyük imkanlar getirmesine rağmen henüz ihtiyarlığın önünü alamadı. Ağrıyı, sızıyı kendi hayatından silemedi. Ölüme dur diyemedi. Kabrin kapısını kapayamadı. Öyleyse bu ebedi yolculuk, bu beşeri yolculukta ahiret öbür hayat bir insan için en mühim bir meseledir. Dar ağaçına giden, eli kolu bağlı giden, sağa sola inhiraf etmeden dar ağaçına giden bir insanın en mühim meselesi dar ağaçından ötesini hakkında bir saadet yurdu haline getirme olacaktır. Katiyen ölüme gideceğine inanan bir insan artık burada mesut olamayacağını anlayınca dar ağacının ötesinde, kabrin dar koridorunun ötesinde kendisi için saadete medar olabilecek bir nokta arayacaktır. İşte bu kuvvetli saika cevabı sevap vermek üzere Hazreti Adem'den ve bizim sultanımıza kadar bütün enbiya-i izam bu hakikate parmak basmış. İnsanın en mühim ihtiyacı, insanın en mühim meselesi ve medarı saadeti olan haşri iki kere iki dört eder katiyetinde onlara takdim etmişlerdir. Cenab-ı Hak Nebi'nin sesi ve soluğu içinde beşere takdim edilen haşri o kâmet ve o kıymet içinde anlamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Kalplerimize bu mevzuda itminen lütfeylesin. Kalpte bu mevzuda itminen hasıl olursa, insanın iç yapısı tam oturaklaşmaya ulaşırsa, ne dünyanın bela ve musibeti, bela ve devahisi, ne de ahiretin endişesi inşallah Teala onun saadetini ihlal etmeyecektir. Her üzüntüsü, ukrevi hayatı adına ona yepyeni bir saadet tablosu bahşedecektir. Gözleri yaşardı, içi kan ağladı, Mevla'nın karşısında dilgir olduğu her an, üzülmesine rağmen, ciddi bir üzüntü içinde bulunmasına rağmen, bu üzüntünün verasında, bu sıkıntının ve kalp kalasının verasında, bir saadetin kendisine gamze attığını ve çaldığını müşahede edecek, içi sürurla dolacaktır. Şurası muhakkaktır ki, iç ıstırabı veya hadiselerin bizi sıkıştırmasıyla maruz kaldığımız ıstırap, maddi manevi bu ıstıraplara maruz kalma, ukrevi saadetimizin mümin olarak hazırlayıcı unsurlardır. İşte bu noktaya parmak basan Nebiler Nebisi, اَجَبَنْ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ Müminin hali gıpta edilecek bir haldir. Zira onun hali tamamen hayırlıdır buyurmaktadır. اِذَا اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَحَمِدَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِذَا اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Hayır isabet ettiği zaman elhamdülillah ya Rabbidir. Bu onun hakkında hayırlı olur. Musibete ve şerre maruz kaldığı zaman şükreder haline. Bu onun hakkında hayırlı olur. Müminin her hali hayırlıdır. اَجَبَنْ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ Cenab-ı Hak bu güruha bizleri ilhak eylesin. Hayırlar, hasenatlar, bereketler karşısında Mevla-i Müteal'in bize teveccühünü idrak ettirsin. Musibetler, belalar karşısında ikaz ediliyoruz havasıyla, anlayışıyla bizi serfiraz kılsın. Devri Adem'den bu yana beşerin dedim en mühim meselesidir öldükten sonra dirilme. Beşer bu kuvvetli iki saikle öldükten sonra dirilme kavgasını kazanmak için bir meydana atılmıştır. Bu meseleyi cidden bir insan idrak etse, bir büyük zatın ifade ettiği gibi Alman kadar serveti olsa, İngiliz kadar da aklı içtimai zekası olsa, bu meseleyi kazanmak, bu müşkülü çözmek sarf edecektir. Bu en mühim meselesine sarf edecektir. Beşerin en mühim meselesi budur. Ne acıdır ki beşer bundan inhiraf ettirilmiş. Malayani ve zail şeylere gönlü bağlanmış ve bundan dolayı hasiret dünya vel ahiret sırrına mazhar olmuş. Dünyası da berbat olmuş, ahireti de berbat olmuş. Müstakim olmayan gönlün, müstakim olmayan hissin, duygulu ve duyarlı olmayan kalbin insana getireceği bir hayır, bir bereket yoktur. Biz bütün bunları hep uyanık olmada, hüşyar olmada, muhasebe duygusuna sımsıkı bağlı olmada görüyoruz. Cenab-ı Hak bana da sizlere de gerçeği göstersin, hakikati göstersin, hakikate hakkıyla ittiba bizleri muvaffak kılsın. Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb aynı hakikate parmak basmışlar. Ey beşer, dünyaya bir misafir olarak geldiniz. Mev'ud bir hayatınız var burada. Encamında Allah'a döneceksiniz. Belli bir zaman yaşadıktan sonra bunu uzatma sizin elinizde değildir. Daha buraya gönderilirken fıtratınızın içinde, sizin iradenizin dışında, mahiyetinizde fakat sizin ihtiyarınız karışmadan hakkınızda ihtiyarlanmanız hükmü verilmiş, ölümünüz hükmü verilmiş, hastalığa maruz kalacağınız hükmü verilmiş, bir hazan mevsimine maruz kalacağınız, bir yaprak dökümüne maruz kalacağınız hükmü verilmiştir. Bunu Allah'tan başka kimse değiştiremez. Beşer bunu değiştiremez, muhakkak ihtiyarlayacaksınız. Doğan büyüyecek, Kusit bin Sahiden'in dediği gibi, büyüyen yaşlanacak ve ölecek, buraya gelen gidecek ve giden bir daha buraya geriye dönmeyecektir. Öyleyse bu ebedi yolculukta siz sizin için hayırlı olabilecek bir kararı verin. Sizi aşan öyle kararlar verilmiş ki siz bunları çeviremeyeceksiniz. Çeviremeyeceğiniz şeylerle meşgul olmayın boşuna. Öbür hayatınızı başka yoldan mamur etmeye çalışın. Öyle bir hayat ki orada ihtiyarlıklar gençliği inkılap edecek. Orada bütün alem nezaize inkılap edecek. Bütün kederler silinecek, yerlerin huzura terk edecek. Orada sizin gönlünüzün müştak olduğu Hazreti Allah Celle Celaluhu müşahede edilecek. her nebi mefhumen kendi ümmetine bu hakikatları anlattı. Hasbi olarak anlattı. Hasbiliklerini ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa alallah sözüyle teyit ettiler. Ey cemaat, anlatıyoruz bunu. Anlatıyoruz, muvaffak olduktan sonra omuzlarınızda saltanat kurmayı gaye edinmedik. Buna rağmen anlatıyoruz. Anlatıyoruz, maddi manevi füyüzat hislerimizden fedakarlıkta bulunarak anlatıyoruz. Anlatıyoruz, ne nefsimiz namına ne de ailemiz namına bir şey istemiyoruz. وَنَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Ramazan-ı Şerif'te İmam Efendiler hususiyle kısa olduğundan dolayı zamm-ı sure olarak okudukları şeylerde bunları çok duymuşsunuzdur. Ayrı ayrı nebilerin aynı ton, aynı eda, aynı musikiyle ifade ettikleri, sizden hizmetimizin karşılığında bir ücret, bir mükafat istemiyoruz. Çünkü karşılığında ücret ve mükafat istenen hizmet ve alakalar samimiyetsiz olur. Biz sisi olan refet, şefkat, meveddet ve muhabbetimizin ifadesi olarak yaptığımız hizmet karşılığında bir şey istemiyoruz. Öyleyse inanın, Allah'a inanın, elçilerine inanın, susaf, hasbi ve samimi insanların size söyledikleri, anlattıkları, vaat ettikleri veya tehdit ettikleri Fasubadel Mevt hadisesine inanın. Öldükten sonra dirilmeye inanın. Saadet de orada, bela ve musibet de orada. Elem de orada, azap da orada. Allah'ın kahrının orada tuğyan etmesi, sizi kahretmesi de orada. Rahmetinin mevce mevce sizi sarması da orada. Cennetin onun cemalinin cilvesiyle güzelleşip sizin nazarınıza arz edilmesi de orada. Alev alev cehennemin dudaklarınızın önünde kendisini göstermesi de orada. Her şey orada. Orayı cennet haline getirmek sizin iradenizle inşallah mümkün olacak. Ve orayı aynı zamanda cehennem haline gelmekten korumak yine inşallah sizin iradenizle mümkün olacaktır. Her nebi bunu size anlattı. Kendi peygamberlerine anlattı. Beşerin bu en mühim meselesi üzerinde durdular. Değil olsun bu büyük hakikat karşısında gafletinden sıyrılamayan zavallılara. Cenab-ı Hak camiye gelen, başını azameti karşısında yerlere koyan, secdesiyle, rükûsuyla onu tazim eden, azametini kabullenen, ümmeti Muhammed'in sayini boşa çıkarmasın, heba etmesin. Bilerek veya bilmeyerek camiye gelen, kalbiyle değil belki hisleriyle camiye gelen, gafilane camiye gelen cemaati Cenab-ı Hak kalplerini mamur etmekle mesud eylesin, sayilerini heba eylemesin. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri, Şam ve dolaylarını ziyaret ettiği esnada bir manastırın önünde göbeğine kadar uzanmış sakallı bir papazı gördü, bir rahibi gördü. Ben Müslüman cemaat içinde öyle saçlı sakallı, benim gibi saçları bembeyaz olmuş nice kimseler görüyorum ki ne gecenin siyah sülüfleri üzerinde bir damlacık gözyaşı ne de gündüz Mevla'nın huzurunda camide dururken dahi hüşyarlık göremediğimden ötürü namlarına adeta bize gelip ağlayasım geliyor. Hazreti Ömer sakalı göbeğinin üzerinde papazı bu rahibi gördüğü zaman hıçkırıklarını tutamadı. Yanına sokulup da soran sahabiye, niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, diyen sahabiye. Allah peygamberinin halifesi şöyle dedi. 60-70 yaşına girmiş ama kalbine Allah misafir olmamış. Hayatını manastırda geçirmiş. Fakat kendi nefsine razi bir nefsi fayda temin edememiş. Bütün hayatı hayır olması mümkünken hayatında zerre kadar hayır kazanamamış. İşte bu zavallının hayatının bazı hava gidişine ağlıyorum deyip ağlamıştı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Haline ağlanacak nice ölüler vardır mezar-ı müteharrik gibi camide dahi baş sallarlar. Haline ağlanacak. Cenab-ı Hak basiret ve idrak ihsan eylesin. Bunlar birer kalp meselesidir. Bunlar letaif üzerinde tokmak tesiri yapacak, balyoz tesiri yapacak ve insanın gönlünde mâses bulacak meselelerdir. Gönül buna müteveccih değilse ve söylenen sözlerle beraber dimağ ahiret sahnelerini dolaşmıyorsa, Mevla'nın huzuru karşısında kaddi bükülmüyorsa, Demek Mevla'yı haşa ve kella laubalilikle ele alıyor. Demek Mevla'nın huzuruna ehemmiyet vermiyor. Demek kendi türlü kalı kadar da onun nazarında bu meselenin ehemmiyeti yok. Hazreti İbrahim aleyhisselam öldükten sonra dirilme hakikatına inanmış Nebi. Allah'a o denli inanmış ki esbab onun nazarında bir külliye sukut etmiştir. Bin tane mevizeciden hakikat yönüyle ve yalan yönüyle, efsane yönüyle dinlediğiniz, işin hakikati da var, hurafe olan kısmı da var. Hazreti İbrahim Allah'ın salatü ve selamı kainatın fahrının ve onun üzerine olsun. Ateşe atılırken dahi, melaike-i kiramın kendisine inayet ve yardımlarını elinin tersiyle reddetmiş. O halime nigahban mı diye sormuş. Mevla halimi görüyor ya, siz de buna inanıyorsunuz. Sizin bana gelecek, ulaşacak yardımınızdan müstahniyim. O müstahni alel ıslak adına müstahniyim. Kimseye muhtaç olmayan Allah'a ihtiyacımı hissederek sizin yardımınızdan müstahniyim. İstemem yardımınızı. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize kafidir, o yeter. Ne güzel vekildir Allah, davayı ona verdik. Hazreti İbrahim'in teslimiyette ulaştığı nokta budur. Teslimiyet için belli dereceler şayet tespit edilmiş de yenilerin ifadesiyle Hazreti İbrahim'in teslimiyeti doruk noktasındadır. Buna rağmen ve iz kâle İbrahim Rabbi erini keyfe tuhyil mevte kâle ve lem tü'min kâle belâ ve lakin liyatmeyimne kalbi. İbrahim hatırla bir zaman demişti. Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. En mühim mesele ahiret benim. Kalbimde zerre kadar o mevzuda şüphenin bulunmasını istemem. Hayatımı ona göre tanzim edebilmem için daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim ahiretin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim hesabın, mizanın ve terazinin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim Mevla'nın müşahedesinin. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Rabbim bana göster. Rabbim sözüyle ifade ediyor. Ey terbiye edenim. Beni bir noktaya kadar terbiye ettin, yükselttin. Daha mükemmel terbiye etme senin şenindendir. Çünkü mürebbi sensin. Terbiye eden sensin. Rabbül alemin sensin. Alemi kemale sevk eden, ulaştıran sensin. Beni cemaat içinden seçen, canlı derecesine getiren, onların arasından intihab edip insaniyete mazhar eden ve insanlar içinde Halilur Rahman makamıyla serfiraz kılan sensin. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Göster Allah'ım, göster de göreyim ölüleri nasıl ihya ediyorsun. Kâle evvelem tu'min. İnanmıyor musun ya İbrahim? İnanmıyor musun benim ölüleri ihya edeceğimi? Mevla ile konuşurken dahi dikkat ediyor musunuz? Kendisiyle konuşan Mevla, kalbiyle beraber bütün nebulosları elinde tutan, büyük alemle küçük alemdeki münasebetin her anını kendisine gösteren, zamanı süren, onun zamansızlık ve mekansızlık içine çıkaran, beşeri buğutların dışında huzuruna alan ve konuşan Hazreti Allah'la konuşurken kâle ve lem tü'min, inanmıyor musun? Kâle bela ve lakin yetmeyinne kalbi. İnanıyorum Rabbim, fakat kalbim inana kavuştun. Şöyle bir oturaklaştın, bunun manası şudur. Aksine ihtimal vermesin. Allah vardır. Aksi bunun Allah olmayabilir. Aksine ihtimal vermesin kalbim. Öldükten sonra dirilme vardır. Aksine ihtimal vermesin. Binde bir, milyonda bir ihtimal olmayabilir. İşte buna rüyada dahi ihtimal vermesin. Ve tam huzura ve itminana kavuşsun. Bütün bu hakikatin zıtları silinsin. Bütün bu hakikatin mıtları silinsin. Bütün bu hakikata ters olan şeyler silinsin. Hakikat, hakikati uzma olarak sadece mihrabım gibi karşımda o kalp ve kalbime itminan getirsin. وَلَاكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُدْ اَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ. Kuşlardan dört tane al. Hz. İbrahim bunları alacak Kur'an'ın emriyle. Kur'an'ın ifadesi içinde Allah'ın emriyle. Bunları kesecek. Ve sonra her birisini bir tepenin başına koyacak yine Allah'ın emriyle. Ve sonra Allah'ın emriyle bunlar ihya edilecek. Hazreti İbrahim'in davetine icabet edilecek. Nebi öldükten sonra dirilmeyi riyasi bir katiyetin üstünde görebilmek için, kalbiyle itminan kazandırabilmek için bu mevzuda tahşidat istiyor. Ya sen mümin, camiye gelen mümin, gecesinin zülüfleri üzerinde gözdanlaş olmayan mümin, Mevla'nın huzurunda dahi nasıl oturulması, nasıl durulması gerektiğini kavrayamayan mümin, Hazreti İbrahim'in bu içten isteği kalbinde itminan hasıl edecek bu hakikate karşı hayışkarlığı karşısında nasıl düşünüyor? Akıbetin hakkında nasıl düşünüyorsun? Cenab-ı Hak beni de sizi de taklitten halat ederek tahsidin semalarını ila buyursun. Nefsimi ıslah eylesin. Söylediğim sözler ancak belki o zaman temiz vicdanla damar ses bulacaktır. Ben %50 cürmü üzerime alıyorum. Sizin meselelere karşı yabancı kalmanız mevzunda %50 cürmü üzerime alıyorum. Bunu Mevla'nın huzurunda da belki bana itiraf ettirecekler. Belki orada saklanacak delik arayacağım. Ama rica edeceğim size, lütfen %50'yi de siz kabul edin. Hiç olmazsa bir kısmınız eski alışkanlıklarını üzerinde taşıyanlar kabul etsinler. Hiç olmazsa hayatlarında bir istihaleyi görmemişler kabul etsinler. Hiç olmazsa hala Osmanlı devrinin yıkılmasını idrak etmiş ve o köhne devirden kalma köhne efkarla Müslümanlığı yaşamak isteyen gafiller ve lahiler kabul etsinler. Lütfen kabul etsinler. %50 cürmü. Desinler ki bize geldi bir kısım esintiler. Ama anten farklıydı, alamadık. Vicdanda makes bulamadı çünkü kalp kirliydi. Biz bu mevzuda koşamadık, çünkü huruşa gelemedik. Çünkü bunu almaya müheyya değildik. Hazırlanamadık, boş geldik. Ceplerimizin dibi delikti. Cüzdanlarımız da baya durmuyordu, delikti. Biz böyle geldik Mevla'nın huzuruna. Onun için dolamadık. Desinler, %50'yi kabul etsinler. Fazilet hisarında bulunmuş olacaklar. Biz gerçekten öldükten sonra dirilme hakikatına Nebi'nin arzu ettiği ve istediği istikamette inanmış değiliz. Nefsim adına söylediğin bu söz beni aşarak size ne kadar çarpıyor onu bilemiyorum. Ama nefsim adına rahatlıkla söylüyorum ki ben Nebi'nin istediği manada hiçbir zaman inanamadım öldükten sonra dirilmeye. Yoksa dudağından tebessümü silip götürecekti o. Belki ara sıra dudağında tebellür eden tatlı tebessümler Mevla'nın rahmetini ümit havası içinde olacaktır. Onun huzurunda rahmetin beni sarışı karşısında elhamdülillah deyip tebessüm edecektim. Yoksa bende tebessüm göremeyecektiniz. Eğer inansaydım tıpkı mahzun nebi gibi hayatında bütün gülmeleri parmak sayısıyla sayılı anın ifadesi فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا çok ağlayın az gülün. Çok ağlayın az gülün diyor Kur'an-ı Kerim. Ama dersimiz bu değildir. Fakat bizi endişelendiren, tayfar eden ciddi bir hayat vardır bu hayatın verasında. O hayatı kazandığımız zaman her şey hallolacak ve kaybettiğimiz zaman her şey bitecektir. İşte Nebi'nin ısrarla üzerinde durduğu budur. Bir tanesi de öldükten sonra dirilmeye inanmadı. Bununla beraber Metta İncil'inde sık sık rastlanan Hazreti Mesih'in ifadeleri içinde de şunları görüyoruz. Kim bu dünyada salih amel yaparsa 5. sıhhatta, kim bu dünyada salih amel yaparsa o Rabbin melekütüne yükselecektir. Melekütü semavata yükselecektir. Bizim ifademizle alayiliğine çıkacaktır. Cennete ehil hale gelecektir, cennete liyakat kazanacaktır. Yer yer bahsediyoruz. Ve yine Metta İncil'inde şunu görüyoruz. Müjdeler olsun miskinlere, onlar Rabbin melekutuna, melekutu semavata yükselecekler. Demek ki yerin dışında kendileri için mev'ud bir saadete ulaşacaklar. Müjdeler olsun merhametlilere ki onlar öbür alemde Allah'ın merhametine mazhar olacaklar. Müjdeler olsun kalbi müttefi olanlara ki onlar Rablerini, Allah'ı görecekler. Merhamet edene merhamet edilecek. Kalben takvaya mazhar olan da Allah'ı müşahede edecek. Burada değil, öbür alemde. Bunları sık sık İncil'de görebiliyoruz. Yine Hazreti Mesih Kur'an-ı Kerim'in Muhammedur Resulullah vellezina ma'ahu eşiddâhu alel küffâr ayetiyle anlatılan İncil'deki bir meseleyi, yani bir zürra'ı tarlaya tohumun atılmasını ve sonra birdenbire tohumu atanı dahi şaşırtacak bir hüviyette gelişmesini İncil'de aynen naklediyor. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ diyor Kur'an-ı Kerim. Onların İncil'deki misali كَذَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْعَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَوْلَدَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِ aynen Mekka'nın İncil'inde aynı hakikati görüyoruz. Yuhanna'nın İncil'inde aynı hakikati görüyoruz. Göklerin ve yerin melekutunun misali şuna benzer. Zürra tarlaya tohumu atar. Hazreti Mesih vaat ederken, nasihat ederken havariyyuna ona vaiz diyorlardı. Vaiz. Nasihat ederken kendilerine. Göklerin ve yerin melekutunun misali zürra tarlaya tohum atmasına benzer. Tarlaya tohum atıldıktan sonra biter. Maktub olan mahsul biter. Semaya doğru sel çeker ve büyür. İçinde zeval diyor, ezzeval. İçinde bir kısım dikenler de boy göstermeye başlar. Bu manzarayı müşahede edenler tarlanın sahibine müracaat eder derler ki, Seyyidimiz Efendimiz, mahsulu maktub olan şey benim ve biha, bu güzel bitti. Fakat aradaki bu zeval bunlar nedir? Bu dikenler nedir? Bu har nedir bu bostanda? Der ki o da gerek, o da gerek. Burada güzel çirkin birbirine karışmıştır. Öbür alemde devam dediğiniz şeyler gündüzü sapı gibi sarılacak, ateşe atılacak, yakılacaktır. Esas mahsup olan mahsul ise onlar da yükseklere yükselecek. Melekutun misal olduğunu gösterecektir. Seyyidiniz bunu bize izah eder misiniz? Soruyor havari. Evet diyor. O tohumu atan Allah'tır. Mezrağı ise yeryüzüdür. Ekilen şey ise beşerdir. İçinde maktub olan mahsul ise dünyada kendilerine verilen şeyleri değerlendiren maktub mahsuldür. İşe yaranmayan zaman ise onlar da kötü kefere ve fekeredir. Burada eracifle beraber tayyibat bulunacaktır. Güzelle beraber çirkin bulunacaktır. Ama ben tâdül yevme eyyühel mücrimun geldiği zaman, günahkarlar ve mücrimler iyilerden ayrılsın fermanı tecelli ettiği zaman, zaman cehenneme gidecektir, öbürleri de âlâ illiğine çıkacaktır. Demek suretiyle, aynen Kur'an'ın bir hakikatine parmak basmakta Ruhullah Hazreti Mesih. Bunun gibi, yine Mekta İncil'inin bir yerinde aynen Hazreti Mesih şöyle diyor. Allah bir gün gelecek. Celle Celaluhu. Ve câe rabbuke Kur'an-ı Kerim'de diyor. Kalla izâ dükketil ardu dekken dekka. Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa. Ve cî'e yevmeyzin bi cehenneme yevmeyzin yetezekkarul insânu ve enna lehu zikra. Yekûlu ya leyteni kaddemtu li hayâti. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد حفظنا الله وإياكم gök ve yer şak şak olup yarıldığı zaman o zaman Rabbin ve melekler gelecek apaçık Rabbini göreceksin Rabbin azametiyle zuhur edecek şunatı zatiyesiyle zuhur edecek her yeri dümdüz edeceksen Rabbinin şuunatını ve Rabbinin kâmeti kıymetinden müşahede edeceksin. Melekler saf saf olacak. Karşısında el bağlayıp duracak. Emrine intizarlarını ilan edecektir. Melekler saf saf olacak. Çepeçevre sizi saracak. Ahvalinize muttali olacaklar. Ve o gün cehennem getirilecek. Zimanla yedilen bir hayvan gibi zeminden tutulup oraya getirilecek. Bir güneşin yedilmesi gibi, koskocaman bir sürüzün yedilmesi gibi, koskocaman bir nebulozun yedilmesi gibi, çekilmesi gibi çekilecek, bulunduğunuz yere getirilecek. يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ O gün insan anlayacak. Hayatı değerlendirmediğini anlayacak. Gençliği ganimet bilmediğini anlayacak. Hayatı semerelendirmediğini anlayacak. Gafletini ve lehvini anlayacak. hayatının her zerresinde işlediği günahı anlayacak, anlayacak, hatırlayacak ama şey ifade etmeyecek. Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. Yani her şeyi dünyada yayıp bitirmeseydim. اَتْحَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ayetinin tokat halinde suratıma inmesini görmeseydim. Yani bütün sayımızın semeresi dünyada verilmek suretiyle, ahirette bir şey bırakmamak suretiyle dünyada bütün tayyibatı bitirmeseydim diyecek. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي keşke bu hayat içinde bir şeyler hazırlasa, burayı için izdihar etse, kendim gelmeden evvel gönderseydim. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ artık azap günü gelmiştir. Ve Allah'ın azabı gibi bir kıskanç halinde sımsıkı insanı sıkıştıran, iflahını kesen, kıstıran, Allah'ın azabı gibi artık bir azap da tasavvur edilemez. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. İşte Rab böyle gelecek diyor Hazreti Mesih. Rab gelecek diyor. Hazreti Nuh'un eyyamının geldiği gibi gelecek. Tıpkı tufanın gelip ortalığı silip süpürdüğü gibi süpürecek. Kıyameti anlatıyor. Kimisi o gün insanların yemek yiyecek, kimisi su içecek, kimisi evlenecek, kimisi evlendirecek. Onlar kendi lehviyatları içinde meşgul ve meşguikten Rab gelecek diyor Hazreti Mesih. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan kuyunun dibinde kuyusunu sıvarken, biri kendi koyununu sağarken, öbürü ineğiyle meşgulken, biri hamurunu yoğururken, öbürü çocuğunu kucağında emzirirken, Rabbin emri gelecek de iş olduğu yerde kalacaktır derken, Hazreti Mesih'in parmak bastığı aynı hakikate parmak basıyor. Tam siz hiçbir şeyden haberiniz olmadığı dakikada yakalayacak. Ya men bi dünya huştagalli, kad garrahu tuğlul emel, اَوَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى تَنَى مِنْهُ الْأَجَلِ الْمَوْتُ يَأْتِي بَاتَةً وَالْقَبْرُ صَنْدُوقُ الْعَمَلِ ey dünya ile iştigal eden insan, dünya ile dolup taşan insan, verayı dünyayı görmeyen insan, kabrin ötesine karşı kalbi ve kafası kapalı olan insan, يَا مَنْ بِدُنْيَا هُشْتَغَلْ قَدْ غَرَّهُ تُولُ الْأَمَلِ tuğlu emel bitip tükenme bilmeyen arzular yazık aldattı seni. Yazık aldattı seni. Her gününü dünya hesabına ayrı bir şeyle mamur etsin aldandın. اَوَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى تَنَى مِنْهُ الْأَجَلِ gaflet öyle temad etti gitti ki ta ecel gelinceye kadar. Öyle bir gaflet perdesi altında yaşadı ki ta kabirde kefenine saracakları kabre koyacakları ana kadar. Ancak münkir nekirin ''Men Rabbuka ve men Nebiyyüke suali tevekkü ettiği zaman anladı. Anladı dünya ve mafihayı. Anladı dünyanın ahirette bitişini. Anladı önünde korkunç bir berzakın ve arkasında korkunç bir berzakın bulunuşunu. ''Ve min verâihim berzakun ilâ yevmi yub'asun.'' ''Ve min verâihim berzakun ilâ yevmi yub'asun.'' Artık arkalarında bir berzak vardır. ''Merecel bahreyni yeltekiyen.'' اَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ berzah iki denizin arasında, Kur'an'ın karakteristik ifadesi içinde. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ bu iki su arasında, tıpkı iki su arasındaki berzah gibi bir berzah değil. Suları birbirine karışmasına engel olan kara parçaları gibi bir berzah da değil. Bu berzah onların arasında. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ geriye dönemeyecekler demek. Bir daha dünyaya dönemeyecekler. Mütemadiyen dünyadan uzaklaşacaklar. Berzah hayatı imtidad edip gidecek ama fakat onların rahmına imtidad edip gidecek. Uzayacak ama fakat onları dünyadan uzaklaştıracak. Teri taze vücutlarıyla toprağa girecekler. Sonra kemikler haline gelecek ve elenecekler. Sonra yeniden mikroplar haline gelecek, toprağa karışacaklar. Sonra nebatatın içine girecekler, her adımda dünyadan uzaklaşacaklar. Öyle bir berzah araya girecek ki, para parçalarını sular aşıp da birbirine karışabilir. Tatlı su bir yere kadar dayanır da fakat yine denize karışabilir. Ama bunların arasında berzah. Kur'an kendi ifadesiyle anlatırken onların arasında berzak. Bunun ise verasında berzak diyor. Kur'an'a çok dikkat etmek lazım. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ama bir mümin için naim-i cinana giden adeta kaplı bir koridordur. Her adımında, her merhalesinde cennetten kaplı tablolar göstermek suretiyle insanın iştahının açıldığı bir koridordur kabir. Kabir saadet yurduna götüren insanı bir yoldur. Saadet menbaına götüren bir cedveldir. İnsan akar akar kabirde gider de cennet havzuna girer. Mümin için böyledir. Kafir için ise orası ebedi bir hapistir. Bir zindanı münferittir. İnsanı tek başına bırakan bir zindandır. Cenab-ı Hak kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun. Akıbetimizi hayırlı eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim meseleyi kâmeti kıymetine uygun, her türlü tahripten masum ve mahfuz olarak ele alan Kur'an-ı Kerim'dir haşir meselesini. Kur'an'ın ayetlerinin bu mevzuda her türlü izahdan varette bulunduğunu, belki başka türlü aklı felsefi izahlara ihtiyaç bırakmadığını ilk derste anlatmıştım veya ikinci derste. Ve onu anlatırken size bundan sonra söyleyeceğim her şey, şu 9-10 derste her şey sadece Kur'an'ın bu ayetlerin izahından ibaret olacak. Hiç kimse ne aklıyla ne de mantığıyla Kur'an'ın anlattığı ufka ulaşamayacaktır. Ancak şerhler ve izahlar, anlayışı Kur'an'ın ifadesini idrak edemeyen, çocuk meşrepli, çocuk anlayışlı, güçlü intisatla intişaf etmemiş kimselere çocuk diliyle meseleyi anlatmak içindir. Yoksa söz sultanı Kur'an'dır. Her şeyi kâmeti kıymetine uygun o anlatır. Haşir davasını kâmeti kıymetine uygun ortaya atan odur. Akli ve mantık ikna eden de odur. Ama eshan Kur'an'a yabanileştiği, millet Arapçayı bilmediği Kur'an'ın inceliğine vukuf peyda edemediği için on asırdan beri beşerin idrakine göre meseleler şerh ve izah edilmiştir. Kâmeti kıymetine uygun mesele Kur'an tarafından ele alınır. Allah'a iman ve ahirete iman Kur'an'da yan yana gider. Evvela Kur'an bu mevzuda tahşidat yapar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bakara Sûre-i Celilesinde halbuki inanmış değiller. Halbuki onlar mümin değiller. Kur'an'ın tahlilatını yapacak değilim. Yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Mescitleri kim imar eder yapar? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mescitleri yapar. Malik mefhumu, mescitleri kim yıkar, harap eder, mescidi mescit mahiyetinden çıkarır? Allah'a ve ahirete inanmayanlar. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ve yine Kur'an buyuruyor. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهِ Mücadele suresinde. Sen Allah'a ve ahirete iman eden cemaati, Allah ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı meveddet gösterir, göremezsin, bulamazsın. Allah'a ve ahirete inananlar Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edinirler. Babaları, anneleri, kardeşleri dahi olsa devam ediyor ayet. Bu ayetlerden görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'a imanla ahirete imanı yan yana getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de tam 115 yerde ahireti diye ahirete insanların dikkatini çekiyor. Ahiret parlakasıyla Kur'an beşerin vicdanına sesleniyor ve ahirete dikkatlerini çekiyor. Bu dikkat karşısında dikkate gelmeyi Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin inşallah. Ben numune olarak evvelki derste ittifakan burada bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin mefhumunu arz edeceğim. Kısaca edebi tahlilatına girmeden. Kur'an, müşriklerin, mülhitlerin inkar sadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامًا bir ayette اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Başka bir ayette قَالُ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِظَامًا وَرِفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Evvela onların küfür ve küfranlarını. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Vasıtasından da bunlara cevabı verir. Ben bunlardan sadece وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. İki tane ayetin içinde mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil ispat ediyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Bir mesel irade ediyor ve halkını unutuyor. Übey ibn-i Halef veya Ümeyye ibn-i Halef Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarak elinde sürülmüş bir semiyi ovalayarak onları söz haline getirerek kendi hilkatını unutarak, nasıl yaratıldığını unutarak مَا يُحْكِلُ الظَّانَ وَهِيَ رَم۪ينَ. Şu sürünüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki hüccettir bu, birinci hüccet. وَنَسْيَ خَلْقَهُ. Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği uvalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilk necdet ettiğini unutuyor da, kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu, وَنَسْيَ خَلْقَهُ. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, ayakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeylerdir. Kendisini teşkil eden fosfordur, kendisini teşkil eden küçüktür. Kendisini sizin tüplerinizde yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder. Havada çeşitli camit, cansız gazlardan, çeşitli moleküllerden mürekkep hilkatını unutuyor da مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ diyor. Delil aramaya ne lüzum var, sen varsın ya. Sen nasıl oldun? Seni şu vaziyette yaratan yine yaratır. Sen hilkatı başka türlü izah edebiliyor musun? İzah edemeyeceğine göre öyleyse sen başkalarını sayarken, hesap ederken kendini hariç tutuyorsun. Benzetmek olmasın. Hoca altındaki merkubu diğer merkepleri sayarken unuttuğu gibi sen kendini göremiyorsun. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Sen nasıl varsın şimdi şu anda? Öyle bir dil ve delilsin ki konuşmaya hiç lüzum yok. Dimdik ayakta dururken sen kemikten de taştan da demirden de canlının olabileceğine delalet ediyorsun. Delil aramaya ne lüzum var? Bir hüccet, Kur'an'ın delili. Öyle kasatet içinde anlatılır ki bu. Benim az çok İşin filozofyasını yapma mahiyetinde anlattığım şeyler ilim adamının anlayacağı şeydir. Ama alan da kendisi alabileceği şeyi alır. Sen varsın ve sen bir zil ve delilsin. Beni var eden beni var eder. İşte bunu ifade ediyorsun. وَنَسْيَ خَلْقَهُ. İkinci delil. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ. Belki bunu herkes anlamadı. Belki bunu herkes anlamaz diye tahsil ediyor dilini öpeceğim Kur'an. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَ اَوَّلَ مَرَّةٍ. İlk defa kim inşa etti onu? Malzemesini kim hazırladı? İnce aletlerden kim eledi? Hassas mizanlarla kim tattı, kim ölçtü? Harcını kim ihzar etti? Şu nispette efendim protein olacak, şu nispette karbon olacak, şu nispette oksijen olacak, şu nispette hidrojen olacak, şu nispette kükürt olacak, şu nispette demir olacak, şu nispette bakır olacak. Bunları belli mizanla kim tattı, kim ölçtü, kim bir araya getirdi, inşa diyor. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَ اَوَّلَ مَرَّةٍ. İlk defa kim inşa ettiyse onu, kim bulduysa bu malzemeyi, kim onun muhtaç olduğu şeyleri tedarik ettiyse, kim baş başa omuz omuza şu cami serreleri verdirdiyse, kim şu binayı baştan kurduysa, yıktıktan sonra o yapacaktırdı onlara. Şu kubbe-i alişanı görüyorlar ya, yıldız yıldız semayı müşahede ediyorlar ya, bir nizam ve intizam içinde dönen şu semayı ve kainatı her an müşahede ediyorlar ya, ve sonra dönüp nefislerinde çok şey müşahede ediyorlar ya, bu iki alem arasında bir zaptı raptı bir nizam ve intizamı başta kim vazettiyse insanı o diriltecektir diyor. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ O her şeye nigahban, her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdardır. Hiçbir şey kaybolmamaktadır. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْعَرْضُ مِنْهُمْ وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يذٌ Biz onların vücutlarından kaybettiği, onlardan noksanlaşan her şeyi bilmekteyiz andolsun ki Allah buyuruyor. Hiçbir zerreniz, taburunu, bölüğünü kaybeden bir nefer gibi kaybubat etmeyecektir. Her şey muhit ilminin sınırları içinde, onun emri istikametinde hareket edecektir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Her şeye nigahban, her şeyin evvel ve ahirinden, ilk ve sonundan, encamından haberdardır. Bu da ikinci deriz. Sizi inşa eden sizi inşa edecektir. Maddenizi ihzar eden, düzen, koşan sizi yeniden inşa edecektir. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? Buyurun işte meydan, Allah'ın düzeni gibi bir düzen kurun. Buyurun teknik imkanlarınıza rağmen, elde materyalin bulunmasına rağmen, bütün tababet saati emrinize amade olmasına rağmen, kimyahaneleriyle ilim emrinize çalışmasına rağmen, buyurun yapın bir canlı, buyurun kurun bir düzen kuramıyorsunuz. Kuramadığınız bu düzen her şeye muhtal olmanıza rağmen size ne anlatıyor? Bu gökler ve yer biri tarafından kurulmuştur. Bu gökleri ve yeri başta kuran, tanzim eden Allah değil mi? اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah değil mi? Sizi yeniden ihya etmeye, emsalinizi ihya etmeye muktedir olsun. Halbuki bir şey eğer zorluk bahisine zorluysa, yapmak baştan zordur. Edison başta ampulün içine elektriği sokmak için çok zorlamıştır. Hiç de bir tarafında ışık görünmeyen elektron akımlarından bir ışık meydana getirme işi onun göbeğini çatlatmıştır. Belki 300 bin defa ampul patlatmış, tecrübe yapmıştır. Ama iş bir kere yapıldıktan sonra sittin de patrıza rahatlıkla yapacak, düzene koyacak. İlk Mercedes arabası kurulurken esas onu yapan mühendisin kafasını çatlatmıştır. Fakat sistem kurulduktan sonra fabrikaya demir girmiş, öbür taraftan Mercedes çıkmıştır. Kur'an nazarınıza bunu veriyor. Gökleri ve yeri ciddi bir ahenk içinde, bir musiki ahengi içinde yaratan, enzarınızı arz eden Allah Celle Celaluhu sizin emsalinizi yaratmaya muktedir değil miyim? Baştan bir kitabı yazan, sonra o kitap dağıldıktan sonra bir araya getirmeye muktedir değil miyim? Bir aleti, bir edevatı, bir fabrikayı baştan düzen koşan, sonra yeniden tamir etmek için parçalarını birbirinden ayıran ezar, yeniden o parçaları bir araya getirmeye muktedir değil mi? Demek suretiyle hangi sahada ve hangi bende iktisat yaparlarsa yapsınlar, ilk başta yapanın, sonra daha mükemmel ve daha rahatlıkla her şeyi fevkaladesiyle yapacağına dikkati çekmektedir. Bu da üçüncü delil. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَّوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Onun için Kur'an-ı Kerim soluk soluğa بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Evet o Allah yaratır. Hallâk-ı alim odur. Yaratan başta odur. Ve her şeyi bilen, bilerek yaratan odur. Siz de kainata baksanız bunu göreceksiniz. İşte sadece bir yerdeki cevabına, mülhitlere cevabına Kur'an-ı Kerim bu kadar zengin olarak ehemmiyet verir, ele alırsa ben bir iki misal arz etmeyi düşünüyordum. İmkan el vermedi. 100 tane ayetin bu mevzuda haşri anlatma hususunda ne kadar zengin olacağını idrak ve anlayışınıza havale ediyorum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ben münasebetsiz bir yerinden kesme lüzumunu duydum. Uygun olmadı. Tasavvurumda bir ayetin tahlili daha vardı. Cenab-ı Hak insan bahşederse insan ellerisin inşallah Teala. Bir sonraki derste hulasa ederek başka bir mevzu intikal ederiz inşallah Teala. Bugünlük bu kadarlıkla istifa edelim. Kainattan filozofa kadar, fikir adamına kadar, ondan nebiye kadar, nebilere kadar, ondan nebilerin sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar aklı işba edici, kalbe itminan getirici mahiyette öldükten sonra dirilme hakikatine parmak bastıklarını, mühür bastıklarını ve beşerin en mühim meselesi olduğunu ilan ettiklerini müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak bugünlerce dilin anlattığı büyük hakikattan kalbimize irfan ve izan ihsan eylesin. Bizi buna imanla mamur kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.